zagranjem, je sve zagranje, žene sam ljubio. Nisam imao sviće, a skuplje sam, je, a skuplje sam, naplaćivo piće. Plate konduktere, ej konduktere, švercovao karte. Ej, ženama sam plate donosio. Mili Bože, ja dobra zanata, same žene, ej, same žene otvaraju vrata. Same žene i u kuću zovu, da u kući, ej, da u kući izdvojim im lovu.